68वां सर्ग। आधिभौतिक भ्रांति का निराश करके समाधि से जो आतिवाहिक भाव की स्थिति होती है वह सत्य है। विद्याधरी ने कहा, हे भगवन, चूंकि दृढ़ाभ्यास नामक समाधि रूप यत्न के बिना देहादि में आधिभौतिकता की स्थूलता की भ्रांति निवृत्त नहीं हो सकती और आतिवाहिक भाव का भी सूक्ष्म भाव का भी आविर्भाव नहीं हो सकता। आतिवाहिक भाव के बिना दूसरे सर्ग की स्थिति भी। पेज 292 2012 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आई संक्षिप्त प्रत्यक्ष से नहीं देखी जा सकती, इसलिए निर्मल परमात्मा में सर्वबोधानुकूल समाधि रूप धारणा से अपना हम प्राचीन आतिवाहिक भाव का अभ्यास पुनः करें। उसी उपाय से शिला के अंतर्गत जगत प्रकट होगा जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, इस तरह उस पर्वत के ऊपर उस विद्याधरी के युक्तियुक्त वचन कहने पर मैं पद्मासन लगाकर समाधि के लिए उद्यत हो गया। दो और उस समाधि में संपूर्ण बाह्य पदार्थों की कल्पना का त्याग हो जाने पर चिन्मात्र एक रूप होकर मैंने उस पूर्वकथार्थ की आधिभौतिक देहादि की भावना और उसके संस्कारमल का भी बिल्कुल त्याग कर दिया। तीन, इसके अनंतर चिदाकाश रूपता को प्राप्त होकर मैं दिव्य दृष्टि को ऐसे प्राप्त हुआ जैसे शरतकाल में आकाश निर्मलता को प्राप्त होता है। चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसके अनंतर सत्य परमात्मा के दृढ़ अभ्यास से देह में मेरी आधिभौतिकता भ्रांति निश्चित रूप से अस्त हो गई। पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। और उस समय उदय एवं अस्त से रहित नित्य अनावृत स्वप्रकाश रूपा अति निर्मल महाचिदाकाश रूपता एक तरह से प्रकट हो गई। छह, इसके बाद जब मैं साक्षी रूप अपने ही निर्मल तेज से देखने लगा तो मुझे वस्तुतः न तो वह आकाश दीख पड़ा और न वह पत्थर ही वहां दीख पड़ा। उस समय सब कुछ मुझे परमार्थ ही दीख पड़ा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उस तरह का वह परमार्थ घन स्वच्छ परम तत्व ही भासित हो रहा है तथा वह परम तत्व ही मेरा आत्मा स्वरूप है। उसी ने पत्थर की भावना से वह पत्थर देखा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे स्वप्न में अपने घर के भीतर एक पत्थर के रूप से देखी गई विशाल शिला केवल चिदाकाश रूप ही है, वैसे ही विशुद्ध केवल चिदाकाश ही वहां पत्थर शिला के रूप से स्फुरित हो रहा था। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। नौ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। एक, यदि यह व्यवहार स्वप्न रूप ही है तो फिर वहां अपनी या दूसरे किसी की जागृतवस्था रूपता का प्रतिभास कैसे होता है? इस पर कहते हैं, जैसे स्वप्न में ही अज्ञानवश मैं स्वप्न से जग गया ऐसा जान रहे किसी अन्य पुरुष के स्वप्न दृश्य पुरुष रूपता को प्राप्त हुआ। स्वप्नयुक्त पुरुष स्वयं अपने को स्वरूपतः जैसा मैं प्रबुद्ध हूँ ऐसा प्रतिभासित होता है, ठीक वैसा ही वह व्यवहार है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वप्न में स्थित जिन पुरुषों का सिर कट चुका है वे स्वप्न संसार में स्थित होकर ज्ञान के बिना क्या कर सकते हैं? ऐसे ही संसार में स्थित जीव कालवश ज्ञान प्राप्ति के बिना क्या कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के पहले क्या कर सकते हैं? इसलिए स्वप्न में आहत हुए पुरुषों का जागरण के उपायभूत देह के न रहने से अगत्या यही कहना पड़ता है कि स्वप्न में ही उनकी जागरणता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ग्यारह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। एक, इसलिए मूल ज्ञान रूपी निद्रा के उच्छेद से स्वरूप का प्रतिबोध ही इस जीव का मुख्य प्रतिबोध है। इसके विपरीत तो यही कहना पड़ेगा कि स्वप्न में ही व्यर्थ जागरण का अभिमान है, यह कहते हैं। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, महामोहशाली अज्ञान रूपी निद्रायुक्त पुरुषों को जो समय। पेज 293 सर्ग 68 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2013 पाकर बोध होता है, यानी ज्ञान रूप जागरण होता है, वही उनका मुख्य प्रबोध है, जागरण है, क्योंकि ब्रह्म तत्व के सिवा कोई दूसरा अक्षय पदार्थ जागरण या स्वप्न में नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, यही कारण है कि मैंने स्वरूप बोध के पहले जिसकी आकृति शिलामय देखी थी, उस स्वच्छ चिद्घन ब्रह्माकाश को मैंने चेतन घन सगरूप देखा, पृथ्वी आदि के विकार के रूप से कहीं नहीं देखा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, भूतों की आदि सृष्टि में स्थित जो शुद्ध और जो पारमार्थिक ब्रह्मरूप है, वही तत्वज्ञानियों के ध्यान से लभ्य इन सभी प्राणियों का शरीर स्थित है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जो ब्रह्म का आत्मीय पुरातन रूप है, वही भूतों का अपना पारमार्थिक रूप है, वह मनोराज्य या संकल्प तुल्य ही है। उसी को इस समय मूढ़ लोग जगत के नाम से कहते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन वह आतिवाहिक देह कौन है जिसके सद्भाव में संपूर्ण जगत का दर्शन और चित स्वभाव का स्फुरण होता है, उसको कहते हैं। वह मायाश्बल ब्रह्मा ही सत कहा जाता है। उसमें चिति की जो जगत के संस्कार से युक्त अंश की सत्ता है, उसी को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और उसका जो वह नित्य अपरोक्ष शुद्ध चिदंश है, वही उसका स्वरूप स्फुरण है। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, तब आपने यह पहले कैसे कहा है कि मन जीव का आतिवाहिक शरीर है, इस पर कहते हैं। सृष्टि के आकार से उदित हो रहा वही चित्सत्ता रूप प्रथम प्रत्यक्ष चिदाभासात्मक जीव का हिरण्यगर्भ संज्ञक समष्टि रूप आतिवाहिक शरीर होता है, और वही फिर समष्टि भाव को अपनी दुर्बुद्धि से भूलकर शीघ्र ही जब व्यष्टि भाव को प्राप्त कर लेता है, तब सर्वजन प्रत्यक्ष मन इस नाम से कहा जाता है। इसीलिए तो हमने आपसे पहले यह कहा है कि जीव का आतिवाहिक शरीर मन है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, इस प्रकार स्वयं वही चिति का रूप अज्ञान के कारण व्यर्थ ही अन्य रूपता को प्राप्त हो गया है। समष्टि रूप से वह योगियों को प्रत्यक्ष है, इसलिए वह योग्य प्रत्यक्ष, और व्यष्टि रूप से सर्वजन साधारण को प्रत्यक्ष है, इसलिए मनः प्रत्यक्ष भी कहा गया है। 18 हे श्री रामचंद्र जी, इस समय जो यह मनः प्रत्यक्ष है, वह आधिभौतिक देह आदि की कल्पना द्वारा अत्यंत असद्रूप से ही उदित हुआ है, अतः इसे आप असत प्रत्यक्ष ही समझिए, और उस योग्य प्रत्यक्ष को आप सत यानी यथात्म्य की स्फूर्ति होने से मुख्य प्रत्यक्ष जानिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, तब सभी लोगों को उस प्रत्यक्ष में परोक्षता का अनुभव तथा अन्यत्र प्रत्यक्षता का अनुभव कैसे होता है, इस पर कहते हैं। अहो, परमेश्वर की यह माया विचित्र है। प्राक प्रत्यक्ष में साक्षी चेतन की समष्टि मन की प्रत्यक्षता में परोक्षता हो रही है, और इस अनध्यक्ष अप्रत्यक्ष मन में प्रत्यक्ष की कल्पना आ गई। 20 हे श्री रामचंद्र जी, चित्त में सर्वप्रथम स्फुरित होने से सूक्ष्म ही प्रत्यक्ष होता है, उसी को आप सत्य और सर्वगत समझिए। यह आधिभौतिक स्थूल शरीर तो माया ही, मिथ्या ही। पेज 294 2014 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, यह है 21। जैसे अनुभव करने पर सुवर्ण में कटकता बिल्कुल नहीं है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में आधिभौतिकता स्थूल शरीरता भी वस्तुतः नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 22 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, हे श्री राम जी, विचार न रहने के कारण यह जीव भ्रम में अभ्रम रूपता और अभ्रम में भ्रम रूपता प्राप्त है, यह समझता है। अहो, कैसी मूर्ता है, 23. बहुत विचार कर देखने से यह आधिभौतिक स्थूल शरीर उपलब्ध नहीं होता और आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर तो मोक्ष पर्यंत इस लोक और परलोक में भी समस्त व्यवहार का निर्वाहक होने से अक्षय है। 24. वर्टिकल बार सूक्ष्म शरीर उपहित चिति में आधिभौतिकता की प्रथा यानी स्थूल शरीर रूपता की बुद्धि मिथ्या ही ऐसे प्रादुर्भूत हुई है जैसे मरुभूमि की मृगतृष्णा में जल बुद्धि व्यर्थ ही प्रादुर्भूत होती है। वर्टिकल बार 25. वर्टिकल बार सूक्ष्म शरीरूपहित चिति क्रम में उत्पन्न हुई आधिभौतिकी बुद्धि यानी स्थूल बुद्धि स्थूल शरीर की दृष्टि की वश से ऐसे प्रौढ़ हो गई है जैसे स्थाणुकूट में पुरुष बुद्धि। 26. वर्टिकल बार जैसे शुक्ति में रजत, जैसे मृगतृष्णा में जल और जैसे चंद्रमा में दो चंद्र की बुद्धि मिथ्या है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में स्थूल बुद्धि भी माया की मिथ्या है। 27. वर्टिकल बार अहो, इस जीव के अविचार से उत्पन्न हुए मोह के महात्म्य को तो जरा देखिए। उसने जो असत है उसे सत्य और जो सत्य पदार्थ है उसे असत बना दिया है। 28. वर्टिकल बार वास्तव में तो योगियों की प्रत्यक्ष भूत चित्तस्फूर्ति ही सत्य है और मानस पंथ तो कुछ न है, क्योंकि दोनों लोकों का सारा व्यवहार इन्हीं दोनों से स्फूर्ति और स्पंदन से सिद्ध होता है। 29. जो सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष है एकमात्र उसी में सब कुछ छोड़कर योग से स्थिरता संपादन करनी चाहिए, केवल पामरजनों के प्रसिद्ध ऐहिक स्थूलादि के प्रत्यक्ष में नहीं। इस आशय से कहते हैं जो मनुष्य इस आद्य सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष को छोड़कर इस स्थूल शरीर प्रत्यक्ष में सत्य बुद्धि करके स्थित है वह मानो मृगतृष्णा का जल पीकर सुख से स्थित है। 30. इसी तरह योगियों के अनुभव सिद्ध सर्वसाधारण जो सुख है उसी में परम पुरुषार्थ रूपता जाननी चाहिए, पामरजन प्रसिद्ध में नहीं। इस आशय से कहते हैं क्षणभर में ही नाश के अनुभव से तत्वज्ञानी महानुभाव लोग जो विश्व सुख है उसको दुःख रूप ही कहते हैं, तथा अकृत्रिम अनादि अनंत जो सुख है उसी को वास्तविक सुख बतलाते हैं। 31. पूर्वोक्त को ही दृढ़ करने की इच्छा करते हुए फिर कहते हैं हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्ष विचार कीजिए तथा स्वयं अपने अनुभव से देखिए, जो सबका आदि साक्षी चित्त का प्रत्यक्ष है वही वास्तविक सुख है। 32. तीनों लोक के अनुभव देने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रत्यक्ष को छोड़कर जो ऐहिक स्थूल प्रत्यक्ष को ग्रहण करता है उससे बढ़कर और कोई दूसरा बड़ा मूर्ख नहीं है। 33. संपूर्ण भूतों का जो सूक्ष्म शरीर का प्रत्यक्ष चिति के अधीन इसकी सिद्धि होने से वह मानस पंद कुछ है, अतः उसकी प्रत्यक्ष चिति समसत्ता नहीं है, इसलिए वस्तुतः वह भी मिथ्या ही है, यह तात्पर्य है। पेज 295, सर्ग 68, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2015 है वही वास्तव में सत है। इसमें जो स्थूल शरीर की प्राप्ति है वह असत्य पिशाचिका ही है। वर्टिकल बार 34. वर्टिकल बार जहां मिथ्या संकल्पमय का जन्म ही दुर्लभ है वहां उसकी सत्ता तो अत्यंत दुर्लभ है ही, फिर उस असत पदार्थ में अर्थक्रिया की सामर्थ्य तो उससे भी और बहुत दूर है। यह कहते हैं जो अनुत्पन्न और संकल्पमय है वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, तथा जो स्वयं ही सत नहीं है वह कार्यकारी कैसे हो सकता है। वर्टिकल बार 35. वर्टिकल बार नेत्र आदि प्रमाण से सिद्ध हुए प्रपंच जगत का आप कैसे अपलाप करते हैं, इस पर कहते हैं जबकि प्रत्यक्ष साधक चक्षु आदि इंद्रिया ही योगियों की दृष्टि में असत हैं, तब फिर उनसे सिद्ध अन्य पदार्थ क्या सत हो सकते हैं। क्योंकि जिस वस्तु की सिद्धि असत से की जाती है वह कहाँ तक सत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि असत से सिद्ध हुए पदार्थ की सत्ता कहीं पर भी देखने में नहीं आती। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब साक्षात अर्थों की साधक चक्षु आदि इंद्रियों की ऐसी दशा है तब भला तन्मूलक अनुमान आदि प्रमाणों के विषय में क्या पूछना। यह कहते हैं जब प्रत्यक्ष में ही भावत्व नष्ट हैं, यानी जब प्रत्यक्ष की ही सत्ता सिद्ध नहीं है तब उसके अधीन अनुमान आदि प्रमाणों की कहा गति है। जहां बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं वहां भेड़ों की क्या कथा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए जो कुछ हमने कहा है उसका स्फुरित यही है कि प्रमाण सिद्ध दृश्य प्रपंच कहीं भी नहीं है। जो यह सदरूप एक अस्तीव है जैसा भासित हो रहा है वह सैंधव नमक के टुकड़े हे के समान चिद्घन ब्रह्मा ही है। 38 हे श्री रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में पर्वत देखने वाले का प्रसिद्ध स्वप्न उस समय भी शून्य रूप ही है क्योंकि उसी घर और उसी समय में जाग रहे या सो रहे किसी अन्य पुरुष को वह पर्वत नहीं है। वैसे ही शिला की भावना से युक्त हम दोनों को यह दृश्य भी शिला चिद्रूप ही है। 39 हे श्री रामचंद्र जी, यह पर्वत, यह आकाश, यह जगत और यह मैं इत्यादि सब कुछ चिन्मय आत्मा ही चिदाकाश रूप से स्वयं अपने स्वरूप में भासता है। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस तरह सब कुछ चिन्मय आत्मा ही भासता है, कोई दूसरा नहीं। यह प्रबुद्धात्मा ही देखता है, अप्रबुद्धात्मा कभी नहीं देखता। हे श्री राम जी, महाभारत आदि कथा का अर्थ ज्ञान सुनने वाले को ही होता है। जो कथा नहीं सुनता उसको उसका अर्थ ज्ञान भी कभी नहीं होता। 41 अप्रबुद्ध को, अज्ञानी को ही यह जगत की भ्रांति सत्य स्वरूपता को प्राप्त है। हे श्री राम जी, मदिरा पीकर मतवाले बने हुए पुरुष को ही सुस्थिर ये वृक्ष तथा पर्वत आदि नाचते दिखाई देते हैं। 42 हे श्री रामचंद्र जी, जो लोग योगी प्रत्यक्ष सर्वत्र अप्रतिहत एक बोधरूप पूर्णानंदैकरस चित स्वरूप का बोध करके भी बाधित हुए उस चक्षुह आदि अन्य प्रत्यक्ष कातुच होते हुए भी प्रमाण रूप से आश्रय लेते हैं, वे मूड आत्मवंचक तृण के समान नगण्य हैं, उनसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। 43 एक 68वां सर्ग समाप्त।